Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci, czwartek, 20 lipca, minęła 14. Serwis Trójki, Krzysztof Zyglewski. Prawie 12% wzrosło w czerwcu przeciętne wynagrodzenie brutto, licząc rok do roku, podał GUS. Ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów zatwierdzili plan zwiększenia produkcji amunicji w Europie. Ze skutkami potężnych nawałnic zmagają się Bałkany Zachodnie, najbardziej ucierpiała Chorwacja. Przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło w czerwcu o 11,9% w ujęciu rocznym, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To więcej niż inflacja, która wyniosła przed miesiącem 11,5% rok do roku. Przeciętna pensja wyniosła 7335,20 zł. GUS podał także, że przeciętne zatrudnienie wzrosło w czerwcu o 0,2%, licząc rok do roku. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak podkreślał, że te informacje potwierdzają, że sytuacja na rynku pracy jest dobra. Siła przetargowa pracowników pozostaje duża, w związku z tym wzrost wynagrodzeń utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie i biorąc pod uwagę spadek inflacji w ostatnich miesiącach, bardzo wyraźny, po raz pierwszy od dłuższego czasu mamy ponownie realny wzrost wynagrodzeń. W kolejnych miesiącach ten realny wzrost wynagrodzeń powinien przyspieszać, będzie coraz większy i to stanie się podstawą do ożywienia popytu konsumpcyjnego i ogólnego ożywienia gospodarki w dalszej części tego roku. No, opublikowane dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających co najmniej 10 osób. Więcej o najnowszych danych GUS-u na portalu polskieradio24.pl. Unijne przepisy dotyczące zwiększenia produkcji amunicji w Europie ostatecznie zatwierdzone. Ma to pomóc w dozbrojeniu Ukrainy napadniętej przez Rosję i w uzupełnieniu zapasów w państwach członkowskich. Ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli zaakceptowali dokument przyjęty przez europosłów w ubiegłym tygodniu. 0,5 miliarda euro. Tyle pieniędzy z unijnego budżetu ma być przekazanych na zwiększenie mocy produkcyjnych europejskiego przemysłu zbrojeniowego. W zabiegach o kontrakty w ramach rozkręcania produkcji liczy się Polska, która jest jednym z głównych państw wytwarzających typ amunicji pilnie potrzebnej Ukrainie. Polska była wśród kilkunastu krajów, które odwiedził unijny komisarz do spraw przemysłu i rynku wewnętrznego Thierry Breton i rozmawiał o usuwaniu wąskich gardeł w łańcuchach dostaw. Prace nad przepisami dotyczącymi zwiększenia produkcji amunicji zostały sfinalizowane w ekspresowym tempie, w niespełna 3 miesiące, bo tyle czasu minęło od zaprezentowania projektu przez komisję na początku maja. Konieczne jest przejście na tryb gospodarki wojennej, mówił wtedy komisarz Breton. Celem jest zwiększenie potencjału produkcyjnego w Europie do 1 miliona sztuk amunicji rocznie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka zapowiedział, że skieruje do polskiego Sejmu wniosek o uznanie białoruskich władz jako reżimu sponsorującego działalność terrorystyczną. Gość Polskiego Radia 24 powiedział, że prezydent Łukaszenka wspiera obecność grupy Wagnera na Białorusi, która, jak podkreślił, jest grupą terrorystyczną. Łukaszenka pomaga finansowo, daje im teren Białorusi, pomaga politycznie, również azyl daje dla Wagnerowców i pomaga w obejściu sankcji wprowadzonych przez Stany Zjednoczone i inne kraje. To wszystkie te elementy mogą być podstawą, żeby parlament polski uznał reżim Łukaszenki jako za reżim sponsorujący terroryzm. I tu właśnie wojna migrantami jest też jednym z dowodów. Porwanie samolotu cywilnego w 2021 roku polskiego też to jest dowód. Grupa Wagnera i jednostki Sił Specjalnych Armii Białoruskiej rozpoczęły dziś tygodniowe ćwiczenia wojskowe na poligonie Brzeski, niedaleko granicy z Polską. Na bieżąco monitorujemy sytuację i jesteśmy przygotowani na rozwój różnych scenariuszy, poinformowało Ministerstwo Obrony. Podkreśliło, że granice Polski są bezpieczne, a sytuacja na wschodniej granicy jest stale obserwowana. Zachodnie Bałkany walczą ze skutkami nawałnic. Chorwację, Słowenię oraz Bośnię i Hercegowinę w nocy dotknęły potężne burze i wichury. Lokalne media mówią o 6 osobach zabitych i niemal 200 rannych. O skali żywiołu, który nawiedził w ciągu ostatnich kilkunastu godzin region Bałkanów Zachodnich, świadczy prędkość wiatru, którą zmierzono na wschodzie Chorwacji. W porywach wynosiła ona 180 km na godzinę. To właśnie Chorwacja najbardziej odczuła skutki nocnych burz. W jej wyniku zginęły w tym kraju 4 osoby, w tym jeden strażak, który udawał się na interwencję. Ponad 100 osób zostało rannych. Dramatyczne sceny rozegrały się także w stolicy kraju Zagrzebiu. O wielkim szczęściu może mówić operator wysokiego dźwigu, który runął nim mężczyzna, zdążył się ewakuować. Został poważnie ranny. We wschodnim powiecie Vukovar-Srijem 40% gospodarstw domowych od kilkunastu godzin jest bez prądu. Jedna osoba zginęła w Słowenii, a jedna w Bośni i Hercegowinie. To jednak nie koniec alarmu pogodowego na Bałkanach. Strefa burz przesuwa się na wschód. Porywisty wiatr dotarł już do stolicy Serbii Belgradu i sieje spustoszenie. Służby donoszą o 5 poważnie rannych osobach. Ponad 40 odwieziono do szpitali. Władze ostrzegają, by trzymać się z daleka od zalesionych terenów. Piotr Piętka, Polskie Radio. Burze i nawałnice przyszły na Bałkany znad Włoch. Po wielodniowych tropikalnych upałach temperatura dochodziła do 42 stopni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Taka włoska temperatura, 42 stopnie, to nam akurat nie grozi, ale jutro zrobi się cieplej i też zdecydowanie się przejaśni. Dziś głównie chmury i deszcz, chociaż trzeba przyznać, że w Warszawie, bo zagląda nam słońce tutaj do studia na Myśliwieckiej, trochę się przejaśniło i dobrze. Synoptycy przypominają też o burzach, nawet takich z gradem. Proszę się na nie przygotować, szczególnie w Łodzi, w Warszawie, Olsztynie, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie, czyli w Warszawie ta burza prawdopodobnie pod wieczór. Dzisiaj od 19 stopni nad morzem do 24 w Bieszczadach, a temperatura w okolicach 30 stopni i powyżej ponownie w Polsce od poniedziałku. Trójka do trzeciej. 6 minut po 14 na pewno zajrzymy na Śląsk, na wystawę Meteoobszary. Rzeźba tutaj w roli głównej, a masa przyjemności koncertowych to też w Warszawie i też będziemy Państwu polecać. Szczególnie, że patronem tych koncertów jest program Trzeci Polskiego Radia. To była zachęta, rozwinięcie na pewno do 15. Tymczasem gramy. In Excess, New Sensation. sun, sun, sun, sun, sun. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun, boy. Run, run, run, run, run. Lord, give me, I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Po 14, Trójka Polskie Radio, rano, rano, rano. No i tak dobiegliśmy sobie kulturalnie do Katowic. Pan Dobiesław Gała jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Autor rzeźb, artysta, ale nie tylko, bo przecież też rysownik i malarz, prawda? Czy jeszcze tak, o czymś zapomniałem? Rzeźbiarz, rysownik, malarz. Tak, tak, dokładnie. Bo przypomniałem sobie taką pracę. Nie powiem, że jestem specjalistą, ale tancerka hiszpańska to jest pana, prawda? A tak, to są dość zamierzchłe czasy, ale oczywiście były takie cykle. Ale to ładne jest. Na co zapraszamy? Tak jest, witam, Dobiesław Gała. Znaczy, mówił pan o rzeźbiarz, malarz i rysownik, ale jakiś czas temu te wszystkie jakby obszary traktowałem dość autonomicznie. A teraz zeszły się w jedno? Natomiast teraz właśnie zeszły się od mniej więcej od 4 czy 5 lat zeszły się z jedno i tworzę pewnego typu hybrydy, takie połączenie rysunku i rzeźby, malarstwa i rzeźby, czyli takiego reliefu i rysunku. I proszę to wyjaśnić, bo wie pan, operujemy słowem, a tutaj musi zadziałać wyobraźnia. Jak połączyć rzeźbę z malarstwem i z rysunkiem? Czyli są to jakby pewne struktury składające się głównie z papieru, który jest poddawany termicznym i chemicznym zabiegom, dzięki czemu one są, deformują się, ruszają, ta struktura powierzchni, płaszczyzna jest jakby poruszona w dół i do góry, czyli negatyw, pozytyw i to ma znamiona reliefu, jakby rzeźby, płaskorzeźby. I w tym wszystkim są takie typowe dla rysunku, na przykład media, czyli grafit, węgiel, lub dla malarstwa pigmenty, również werniksy. Tylko, że oczywiście to są pewnie pewnego rodzaju pigmenty metaliczne. One nie są malowane typowo pędzlem, akrylem, olejem, tylko suchymi pigmentami. Ale pan tworząc to lubi oderwać się od ziemi, prawda? Gdzieś tam ruszyć w kosmos. No, to są inspiracje takie dość, również pozaziemskie, ale no, to jest taka dość szeroka. Każdy z tych prezentowanych jakby prac, to jest jakby wykadrowany obszar, poddany pewnej takiej analizie kompozycyjnej, no pewnego meta rzeczywistości. To akurat a propos wystawy w Muzeum Śląskim. A skąd się wzięła u pana taka estetyka? No, kosmos i to, co nas otacza, i pewne zjawiska i zdarzenia, które pozostawiają ślady, to chyba gdzieś tam od zawsze gdzieś tam mnie inspirowało. Także, a teraz to jakby ufizyczniam po prostu. I te prace również są pewnego rodzaju, też troszeczkę wyglądają jak nie z tej ziemi. Jeszcze w dodatku w Muzeum Śląskim pokazuję kilkanaście takich prac premierowych, gdzie używam dodatkowo, to wszystkie prace są zalane taką strukturalną, krystaliczną żywicą. Czym jest makro i mikrokosmos w pana sztuce? Makro i mikrokosmos, tak, dokładnie. Ale wracam, to są jakby prace inspirowane makro i mikrokosmosem, czyli kompozycje również dotykają obszaru intymnego, takiego pozazmysłowego, naszego wnętrza. Chodzi o to, że podobne procesy jak w odległym kosmosie, czy gdzieś tam w odległych miejscach na Ziemi, zachodzą również w świadomości człowieka, która ulega pewnym przemianom pod wpływem cywilizacji, innych zmian, przeróżnych doświadczeń i przeżyć. Proszę powiedzieć w takim razie na koniec. Wystawa Metaobszary w Muzeum Śląskim w Katowicach od kiedy do kiedy, w jakich godzinach? Już trwa od 14 lipca do 15 października, od 9 do 20. Czyli śmiało może pan powiedzieć, że tutaj jest pana sztuką, jest okazja oderwać się od ziemi. Tak jest. I na pewno każdy wydaje mi się, będzie w jakiś sposób na niego oddziała. Na pewno wyjdzie być zaskoczony w jakimś stopniu. Być może będą jakieś negatywne albo pozytywne, ale nie wyjdzie obojętny. I to jest właśnie najważniejsze. Dobiesław Gała, artysta, którego prace są wystawiane w Muzeum Śląskim w Katowicach, był gościem Trójki. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. A skoro było o tym kosmosie tutaj we fragmencie, to zagrajmy sobie może w taki sposób męskie granie Nieboskłon w Trójce. Prosto w waszych głów, niech mówią nam co.

zmienimy to przecież. Wyjaśnimy coś wreszcie. A potem wróć razem ze mną w naszą dziwną codzienność, jak pogoda niepewną. To w Darłowie urodził się król Danii, Norwegii oraz Szwecji Erik Pomorski i to tam do niedzieli trwa 23. Festiwal Filmów Skandynawskich. Nie może tam zabraknąć i Trójki. Już jutro od 13 do 15 audycja trójkowo-filmowo w całości na żywo z Kina Bajka. Zaprasza Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, draftowa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 21 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio jest w 14:30. Kulturalnie wchodzi na antenę z bukietem propozycji Jacek Pietrasik. A na początek kalendarium. 20 lipca 1898 roku odbyła się pierwsza sportowa relacja radiowa przeprowadzona przez Guglielmo Marconiego z regat żeglarskich. 20.07 urodził się w 1888 roku, 135 lat temu, Emil Zagadłowicz. Poeta, prozaik, znawca sztuki, tłumacz, autor m.in. kontrowersyjnych powieści Zmory czy Motory, pisał poezję, organizował spotkania artystów, gromadził dzieła sztuki. Dał się poznać jako znakomity tłumacz z języka niemieckiego, przełożył m.in. Fausta Goethego. Był odkrywcą swoistego fenomenu rzeźbiarstwa ludowego, świątkarza Jędrzeja Wowry. Zmarł w 1941 roku. 20 lipca 1921, 102 lata temu, urodził się Franciszek Walicki, dziennikarz muzyczny i publicysta, kompozytor, autor tekstów, piosenek. Był współtwórcą wielu zespołów muzycznych, uważa się go za jednego z ojców polskiego jazzu, big beatu i rocka. Zmarł w 2015 roku. W 1952 na świat przyszła Grażyna Łobaszewska, polska wokalistka jazzowa, a w 1964 Chris Cornell, amerykański muzyk, autor tekstów, wokalista Soundgarden. Zaproszenia na spektakle. 18.30, Brat naszego Boga, Krikoteka, ośrodek dokumentacji sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie. 19.00, prezent urodzinowy, Warszawski Teatr Kapitol. 20.00, Marlena Dietrich, Iluzje, Teatr Miejski imienia Gombrowicza, Scena Letnia Gdynia Orłowo i Emigrantki, Gdański Teatr Wybrzeże. W Toruniu rozpoczyna się 6. edycja Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji Teatralnej. Ponownie na scenie Dworu Artusa zagoszczą grupy i teatry z całej Polski oraz goście ze świata. Impro to nowoczesna dziedzina teatru i metoda pracy kreatywnej, umożliwiająca aktorom kreowanie spektakli na żywo bez wcześniej napisanego scenariusza. Każdy wieczór rozpoczynać się będzie o 18.30 w sali Wielkiej Dworu Artusa. Za każdym razem publika może liczyć na 4 spektakle i tak do samej niedzieli. A teraz muzycznie. W Krakowie w ramach 28. Summer Jazz Festival dzisiaj wieczorem w Piwnicy pod Baranami Mateusz Pałka Quartet, Tribute to Namysłowski. W Harris Piano Jazz Bar Nita Arsten Show, Globus Music Club, Galas Kijas Skolik Trio. A o godzinie 18 w Tauron Arena Kraków specjalny koncert w ramach muzyki My Songs zagra Sting. Będzie można usłyszeć największe przeboje napisane podczas niezwykłej kariery 17-krotnego zdobywcy nagrody Grammy, zarówno jako członka The Police, jak i artysty solowego. I don't belong. nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I let it fall. Program trzeci. Put your loving hand out, baby. 'Cause I'm easy come and easy go, and it wouldn't I'm lit, you let me go. Yeah, anytime I feel, you get me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da, 'cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit, don't embrace it? Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to find the good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open for that the dog is yours, keep also home. 'Cause I don't wanna live in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you. Stop with your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but to face the black. I'm begging, begging you put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging. Begging you to put your loving hand out. 15 minut do 15. Tutaj Trójka, Polskie Radio. Jest w programie kolejny gość, pan profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli zapraszamy na imprezę Dziedziniec Kultury. Dziedziniec Kultury, Konstelacje, czyli imprezje i szukanie Mikołaja Kopernika wśród nas, bo w tym roku obchodzimy 550. rocznicę urodzin mistrza i staramy się polskimi gwiazdami doświetlić różne planety, bo planety to my oczywiście, wspólnie bawiąc się z artystami i z tą miłym klimatem gwiazd, który nam towarzyszy. Ostatnie piątki cudowne, gwieździste. Pięknie było na dziedzińcu Ministerstwa Kultury, bo tam co tydzień w piątek o godzinie 20 fantastyczne koncerty bezpłatnie. I już startowaliśmy 7 lipca koncertem Marty Zalewskiej, a tydzień temu Nanook on the North. No cudowny, cudowny zespół. Ja w zeszłym roku kibicowałem mocno Hati Wati i rzeczywiście rok temu i to, co usłyszeliśmy w tym roku, to było naprawdę fenomenalnie. A w ten piątek Michał Jan and Immortal Onion, czyli alternatywa, elektro i oczywiście jazz. Powiedział pan w ten piątek, tak sprecyzujmy, to już jutro. Tak, to brzmi to trochę patetycznie, bo trzeba to trochę równać mistrzowi Kopernikowi, który trochę jednak daje tej magii, więc przyglądając się to, co tworzył i szukając takiego swoistego uniwersum, szukajmy swoich powiązań, a przede wszystkim wybierzmy się. Pierw może do Kordegardy, do Galerii Narodowego Centrum Kultury wcześniej, a później koniecznie o 20 bezpłatnie razem z Trójką i oczywiście z Narodowym Dokładnie Centrum tak. Kultury. Ja sprawdzałem, jest specjalny wzór w ogóle na te spotkania, prawda? Tak, to jest tak. Ja nie będę chyba go specjalnie tłumaczył, to jest taka zagadka, a może nasi trójkowicze jak odnajdą powiązania, co jest w tym wzorze, co i znajdziemy również w NCK, jaki specjalny gadżet dla pierwszej osoby, która będzie wiedziała, co to za wzór. Czyli gdzie zajrzeć, proszę powiedzieć, żeby się pobawić? Trzeba zajrzeć na stronę Narodowego Centrum Kultury www.nck.pl i tam jest ta informacja. Zobaczymy, kto z Państwa złapie, o co chodzi. Klucz jest trochę nieoczywisty, ale myślę, że dla trójkowiczów to będzie proste do rozwiązania. No i oczywiście przede wszystkim jutro o godzinie 20 widzimy się na dziedzińcu Ministerstwa Kultury, bo tam Ministerstwo Kultury, Narodowe Centrum Kultury, Trójka i TVP Kultura oraz TVP 3 Warszawa. Wszyscy razem z naszymi przede wszystkim artystami, no i publiczność. Musimy tam być. Oczywiście, słuchajcie, emocje zdecydowanie. Proszę przypomnieć jeszcze adres, tak na wszelki wypadek, jakby ktoś nie do końca wiedział, gdzie to jest. Krakowskie Przedmieście Warszawa, czyli te osoby, które podróżują, spacerują, wybierają się specjalnie, korzystają z urlopu. Może ktoś będzie chciał przyjechać właśnie do Warszawy specjalnie na ten koncert. Ja myślę, że oczywiście Michał Jan and Immortal Onion to takie gwiazdy, które zachęcają do tego, żeby nieważne gdzie jesteśmy, czy w Gdańsku Zakopanem, czy w górach, czy nad wodą, ważne pakujemy jest... się, jedziemy do Warszawy. Przyjeżdżamy, bo to będzie naprawdę... wyśmienity koncert, już się dobrze zapowiada. Trzeba się chyba trochę do tego przygotować, posłuchać chłopaków. To mocna propozycja, ale bym powiedział taka niesztambowa i niestandardowa. Wszystko dla nas, a przede wszystkim w dobrym klimacie. Panie Rafale, jeszcze proszę powiedzieć o następnych koncertach, które czekają nas w te wakacje. Kto wystąpi na dziedzińcu? Tydzień później Jakub Żytecki, czyli mocne uderzenie rock. No i oczywiście... gitarowe granie. Tak, 4 sierpnia. Tą datę warto odnotować, bo Karaś Rogucki, no nie trzeba specjalnie im ich tłumaczyć i przedstawiać. Tydzień później Muniek i Przyjaciele, dalej Maja Laura Septet i kończymy 25 sierpnia koncertem Ani Dobrowskiej. Wszystko na dziedzińcu kultury Ministerstwa Kultury w piątki o godzinie 20. Serdecznie Państwa zapraszam. I też warto przy okazji dać znać, że retransmisja koncertu Marty Zalewskiej, który już się odbył w Trójce właśnie, w najbliższą niedzielę od godziny 20. A ja Państwu zdradzę, te osoby, które nie słuchały tego koncertu na żywo, warto posłuchać, bo Marta jednak jest niesamowita i świetnie reaguje. Po prostu zbiegła w pewnym momencie ze sceny, wzięła gitarę akustyczną i razem z publicznością po prostu zagrała. Gwiazdy są wśród nas. O, oczywiście, a jedną z nich pan profesor Rafał Wiśniewski, który tam barwnie nam opowiadał o wszystkim. Bardzo serdecznie dziękujemy, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Zapraszam. Ty dla rock'n'rolla.